أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د مسلمانانو د صحابه کرامو او دعاګانی ذکر کېدلې چې صحابه کرامو با دعاګانی غوښتلې. اخره کې هغه دعا داوا چې ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك. الله زمونږ دعا قبول کا. هغه دعا چې تا زمونږ د نبی سره وعده کړې ده دا غپا جبا باندی تا وعده کری دا غصه دعا وا اغای و دا وا چی راغلی بنا انا و رسولی. نبی علیہ السلام اللہ رب العزت فرمائی چی زما مرگری بغالیبی سوک چی زما دین منون چی اغا بغالیبی یا زما نبی بغالیبی. او بل ذکر کئی انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ويوم يقوم الاشهاد. وایمون بعد خپل نبی امداد کو او دا کسانو چې هغه ایمان والا دي. نو دې زاین او صلی الله رب العزت ذکر کوي چې صحابه او تاسو دعاګانې ما قبول کړي. نو فرمایي پس سجاب لهم ربهم قبول کړي د دیو د پاره اغرب د دیو اغدی و دعاګانې قبول شي. انی سر د دینا لا اوزیو جزب نزای کوما عمل عامل منکم عمل دا عمل کون کی استاسنا من ذکر او انسا اغا کناری نده او کزنا ندام. الله رب العزت صحابه کرام توي اعملوا ما شئتم سامل جتا سو کوي خو همي اي بدريانو صحابه تاسو باندې ګناوان نشته دي. نو فرمایي چې زبان نه زاي کوما عمل دا عمل کول کو تاسو نا من ذکر نه اون ساده زنانو د ناري نه نام زنانه په هیو دي راوړه. اصحابه کرام ذکر بهر ځای کې کېدو اغا زنانو جیلو وکڑا جیل اللہ حبیبا ار زیکی دسرو ذکر کی گی زمون ذکر قرآن کی اڑو کی گی نولی مونگا مسلمانانی نیو مونگا دا اللہ عبادت نکو سا خبر مونگا نمنو. و اللہ رب العزت فرمائی چی استاسو جیلم ختمو ما من ذکرین او انسام کاغ ناری نئی او کزنانئی بعضكم من بعض اغا بعض استاسو دا بعض نورنا یعنی بعض استاسو دا سرونا من بعض دا بعض دا زنانونا یعنی بعضكم بعض استاسونا اصل چکم دے اغا سرے دے اغا خزی اغا زنانا اغا فرو دی اغا فرو دی اغا چی کل دا سرو ذکر وشی نو اغا زنانا پکی فقفل راشی. نو دیو جنا اللہ رب العزت دا زنانو ذکر نکی دا نارینو ذکر کئی اغا زنانا پی بخفل راشی. یا دا مانا دا بعضو کم پی الدینی والنسرت والموالات من بعض بعض استاسونا چی اغا پا دین کی او پا دا دین پا خدمت کی پا انداد کول دا دین کی والموالات او پا غا دوستانو کی استاسو دا بعضو نام یعنی باز استاسو د سرونا من بازینو د بازی د زنانونا. فالذین اغتسان هاجروا چی حجرت وکم اغتسان چی حجرت وکم و اخرجوا من دیارهم او دیووتل دخل کرونونا و اوزو فی سبیلی او تکلیف برداشت کو زما فلا رکی جہاد لتلی و حجرت کرو صحابہ کرامو ناغیتا تکلیفو نرسی دلیو آغی حجرت کرو اغس صحابہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نور صحابہ کرامو مچی مکرمینا حبشیت تلیو نجاشی باچاول فناور کلیوام نو چې کله به دا غځه نارات نبی عليه صلوات و سلام ته فرمایي صحابه کرام و اين ننزلنا غدا لم يترك لنا منزلا اي الله حبيبا مونږ به سبا کوم ځای کې پاتې کیږو زمغا کورونه وا خبيسانو وران کړی دي آغا مشرکانو ران کئی دی نبی علیہ السلام ورد تسلی ورگئی خبا کی گئی ما پاگا خورگو یا حرگاڑی دی پاگی کی با پاتی شو مخبا کی گئی غم مکوی اللہ بزمونگ امداد کئی نو فرمائی فاللذین آکسان آجرو تی حجرت کرے دی و اخرج و اوطنی دی من دیاریم بخبر کورنو نام و اوزو فی سبیلی او تکلیف ورطرس دلد زما فلا رگی و قاتلو او جنگ کرده و قتلو او شیدان شیدی نو دیو دفار صدی اللہ فرمائی لو کفرن عنهم سیئاتهم و اخاما خب زلری کم ددیونا آغا مصیبتون ددیو یا ددیو غبناون بز ختم کما ولا ادخلن لهم او خام خبزی ودیو داخل کما جناتین چاگا جنتون تا باغون تا تجری چی بیگی بامن تحت حل انہار لاندی داغینا نهرونا داغی لاندی غوونی با پکی ولاری نهرونا با پکی بی یاد دیر خون کئی یهودی آلی نبی علیہ السلام نتا پوس کئی ویسی توائی که کسان مسلمانان با جنت تداخلی گینو چی کلا یو مسلمان جنت تداخل شینو فما تخبتو هم هین یدخلون الجنہ هین یدخلون الجنہ ویسی تخبت بای داغ جنت یانو چی کلا دا جنت تداخل شی اول نمبر با جنت کی سخوری اویر سرات و سلام ورد فرمائی زیادتو کبیدنون داغا مئی دا جگر خواتا مزیدار اخوا خدا آول و رزبان دی باغا خوری بیا ورطا یهودی وی فما غزاؤهم وی بیا با آغیس خوری دای باندی خود دا ملخ با دیر نرازی نصب خوری یا پا دوی مورز باندی بس ملاوی گلتام قبیل صلاة و سلام ورطا فرمائی انہر لهم سور الجنہ دیو لبا پا جنت کی غوی علال کلشی داغی و خب اخری داغی تکی بخوی اللہ لی زماستا نصیب کی اول اورد باندی با مئے او غوی جگر او کیا غمئے با ملشی داغا غو و خب دلپا رس رکلشی راولشی با پا دوی مورد باندی با بیا دا مئے غوی جگر کئی لدی و جنا اغوی بالا کلشی او دلپا جنتی لبا غو خراولشی مسلم شہید دا حدیث ذکر کرده نو فرمائی تی جناتین باغون بی تدریش بیگی با من تحت حل انہار لاندی دارینا نهرنا ثوابا من عند اللہ او بدل بی دیو دفارا دا طرف دا اللہ نا لاللہ دا طرف نما دیو لبدلی احسوبو ثوابا من عند اللہ بدل بور لیشی دیو لبدل دا طرف دا اللہ نا احسوب مقدر مکیه نو بدل بوک لیشی دیولا بدل دا طرف دا اللہ نا واللہ عنده حسن السواب اللہ سر دیر خبدل دام بیا فرمائی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دلتا غسوال دے غسوال مقدر داغی جواب اللہ رب رزت ذکر کئی غسوال سشے دے غدارے سیدا کافران باطل دی بغلط روان دی او دی صدا مزی ملاوی کی مزی چرچی کئی فق و شالینی کئی نو دا کافر پا خلی کیوئی کچری مون پا غلط دی نو مون تا با مصیبتون را رسیده کنا خوزمون دا دین سیده ازدکا مونگا دمرا مزی چرچی کئی و مسلمانان فغامون و تکلیفون گفرات دی یا دا سوالو چې مسلمانانو گیلا وکړه چې ګورا کافر مزه کوي کافران مشرکان مزه حاصلای او مونږ ته تکلیفونه را رسي مونږ ته غمونه را رسي امتحانات مونږ ته ملاوي دا ودی الله رب العزت دا یې جواب وکوي لا یغرنک فدوکه کې دیوانه چیتا لرا تقلب الذين كفروا اغا پریشان اگر زیدل دا کسانو چا کافران دی فی البلاد فملکنو کی فخارنو کی دا کفار دا مشرکان پجازنو کی کل یو زیت دی کل بل زیت دی چکری لگئی دا پزن نشتنگی دلے دی تا ٹینشن جوڑی گی دیوتا سوچون پکرون اور ترازی دیو پزن نشتنگی گی اغا دا قرآن تالیب تاو ورا دا زہر نامازی گر پوری دا با قرآن تناسی خوب دے بدا نسترکی گی اغا مدرسی والا طلبا ورا چو طول اور از با کتاب تناسی خوب آغی کی اغا نسترکی گی فاغی کی اغا خوشال خوشالی خدا کافران با پریشان ای نو دیو دینا تقلب مانا دا د تفعول نو ته د معنا د تکلف پریشانای معنا به برتا د احمد کی دوی مسی پاره اول سر کې موږ ویلو قد نرا تقلب وجهک بالسما اے حبیبا استاد نظر استاد خفغان موږ یې نو چې تابرا اسمان ته ګوري او نظر دې پورته کې خفای چې نه چې وه راشي نو دلتم پریشانای معنا به برتا د چوې دوکا کې دې ورتاوانه چي هغه پریشان اگر زه دل دا کسانو چې هغه کافران دي هغه مشرکان دي فل بلاد فملکون کی یا دا مان دا چې تقلب اے تصرف فل بلاد و تجارت دیو ګرځي فملکون کی تجارت د فار ګرځي سامانونو اغستلو خرڅولو د فار ګرځي خود دین د فارا چرتا څوک ونو ته چې د دین خدمت او کو هجرت او کو jihad او کو تبلیغ او کو خدا کفار چې په دې تجارت بسی ګرځي نو دا په دې کې ډېر پریشان دي نو اے مؤمن مسلمان لا یغرنك فدوك کې وان چیتا لرا تقلب الذين هغه پریشان اولیدل لا کسانو کفرو چې کافران دي فیل بلاد پتارنو کی دا فاجران او فاسقان تا دیو دی خوشالینو تا مبسیگا دا دا دیو خوشالینو دا دیو لوری غد تنشن دے دیو لخوب نور دی دیو با همیشه دا فارزان سر دا خوب گولی ساتی دیو با هر زیکی سوچنو فکرنو کی عالمی حدیث دا بوری رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی چوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړی دی لا تغبطن فاجرن بنعمته فانك لا تدري ما هو لاق بعد موته ان له عند الله قاتلا لا يموت في النار ويتبع فاجر فاسق تم بصيغا د دې دې نعمتونو ته د دې دې مالداري ته د دې دې لارو موټر بنګلو ته مبسيګا وایتا تبت نشته دې چې دې سسي درسي دن کې دې سسي ترسي دن کې دې پس د مرغنا بهشکه د دې د پار پني ځاللا باندې او قاتل له جنبه مال کې مگر اقتب ور رسي هغه چې دې النار غور دې دا اور بدا وجني دا بد دد بد بار زئی دا اور دد دا پار تیار شوی دی نو دی تم بسیگا کافر خوشالی نو تم بسیگا مومن تاو بسیگا دی سوک دا دین کار کئی چه زوری دین کار نکو مام درشان تیسا علیه السلاة و سلام آغا فرمائی وی الدنیا معبرا فعبروها ولا تعمروها وی دنیا یو پل لے یو گودر دے پدے باندی خلق تیری گی دا یو پل لے پدے باندی خلق تیری گی نو تا پدی کی زان تیر کا زان پکی وارو جنت ترطلور لار زان تا برابر کا ولا تعمروها تا پدی کی زان لابادیانی مجوروا زان لبیلدنگان مجوروا دی دنیا تا چراتلن دی نو دی دنیا تا ستار اتلل پدی باندی تیرے دل دا پیو پل باندی تیرے دل دی کدی دنیا تا راتلن نوی نستادا پارا جنت تا بطلن هم نوی نو دیو دینا دنیا تا راغلی نو پدی کی او پل دی چی پاگی باندی تیر شوی جنت تا دیزان تا آغا پل برابر کونو تا با جنت تا ورسی ورنا آغا پل تا تیار نکونو تا بخکتا جہنم تور لیگی نو فامای چی تا مخبا کیگا تپا دی دنیا والا دی کفار و مشرکان واندی مخبا کی گا خیر دے دا دیو دا زارمان دے دا سورا دی دندگی دا دابا دو لزف رکما تال آخرت دے دیو لدنیا دنیا سجن المؤمن و جنت الكافر نو اللہ فرمائی اے مومنہ کتغواری تالب زہم در کما تالب ہندا خوش علین در کما و تالب دیاغی کی سکون نئی زکا نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی لیو تیز ما حبیبا کتغواری دمکی مکرمی دا غرون بتالد سونین جو کما نبی علیہ السلام ویننا زمادا نبی بکر اللہم جعل قوتا آل محمد کفافا یا الله زدا نغوار مال دا سرزق را کاتی غسر پسری یا الله دا سرزق مال را کاتی یو تیم زما روٹی او بیٹیم زوگی نهاری اما بیٹیم ما دا پار رزق نئی اولی که یو تیم زوگی شمان زبتا تا یا دو ما تبرا تایا دیگی او دا یو تیم زک غوار ما چی زب دی باندی ستا عبادت وکما ستا دا دین خدمت وکمام نو نبی علیہ الصلات والسلام آغا دنیا ندا غختلی او فرمائی لا یغرنک دوکا کی دیوان چوی تالرا تقلب اللذین آپ خفگر زید اللہ کسانو کفر تی کافرانی فی بلاد فکلو کی متاع قلیل و دویم نمبر اول خدا چی دوکا کی تاوان چوی دویم نمبر جواب متاع قلیل دا سکا لگا دا متاون دا خبر دے مبتدا آغا حضب شیرا مقدر دا تقلبهم متاون دا دیدا گرزیدل گرزیدل فدی دنیا کی دا لوگا سکا دا قلیل لگا دا معمولی غنتی دا سم مأواهم جہنم خوبیا دا دوزے آغا سشیرے آغا جہنم دے دیو با جہنم توردی متا سشیرے آئیو عالم دا متا پا مانا پا ذکر دے دو چرتا یو باندی تا تلے گے شپل میشتی اکثر گرزے در اچی دا متا بستا ہوئی نو چرتا دا یو کور کی آغا جنہی آواز رکو خوی مورتا یا اما این المتا موری آغا متا سشوا اغورت و ایجار کلب و فضل متا و فر الجبل و اسپیر آده و امتا و غستا اغرون تلالو غر تلالو و اغا تپوسیو کو تیدا متا سشه دی اغا و ایمت متا مونگا آلی توایو که غستا لوپی پینجا شوردا نو دا شانتی دا دنیا دا مثال دا شوری دی ولی پدی دوکا نشی دا یو معمولی غنتی سیج دی معمولی غنتی سیج دی پدی باندی چرتزان دوکا نشی اغا سکندر مقدونی مشرک یو خو سکندر ذوالقرنین قرآن کی ذکر را گره ده ابراهیم علیه السلام سره نزدې دا آغا واقعا آغا وقت چرا تیر شوه ده یو بل سکندر مقدونی مشرک دا یو غد کافر و ترول دنیا کی اکثر دا سفری کری ایران هم پدها کرده و جی کل ده مل شو نو دل دا سونی نیو سندق جو که شو وی دا سونی سرزر نا سندق جو شو خیاران ور تولالی چاکران وید یو یو ایو پک اعلانو کو اے خلقو هر یو سره د عبرت خبره وکي لیو او خيار کړي پک خبره وکام وای چې ګورا دا پټول دنیا کې نزيد او هر زې تر روان وتی دام زما دام زما دام زما هر زې ځان د پاره غره کول ګورا با یو نیم غ سندب کې دې شوه دې پروت دې معمولی غون دې زې ونی او هغه سم نشته دې ما تام ننسبا داوائی چی نیم زرما طول زما انا ولا غیری عرص زما دی بلچا ندی نا نا داستان لی ستا معمولی غنتی زیده چی اغا سپارلو والا غب کی هم با قبر کی بستان زیگی اغا زز و زیده زما استا اقا زیده پارا غموکو اغا زیده حیستا کزانده پارا علامہ سیوتی رحمه اللہ پل کتاب کنز المدکون کی بیو حاکم قول ذکر کرده وی آر حاکم یو شاگرد و آشاگرد تی تپوس کئی وی حاکم سی بوی ما تا دا دنیا حقیقت و حیاتی دنیا دا دنیا حقیقت تی شیریا غورتا وی قدور تغلع و کنوف تملع وی دا یو کتوی دا چی شیگی او بیا کندی دی چی لکیگی سمت لب یعنی خوالندی او کندی دا کولندی ایسا حقیقت نشتر دلتا اخراواتی و باسان ور اسلام نشتر دنیا کی بس دک خوراک دے کا جسم دے برابر ہو پدے پانی دنیا باندھے غزم خلق دولے گی نہ ہم جان وی خبر سر پیسے ور سرئی اور دے بور غلے غیو زبادی گرا بس کئی کس روٹے اور جان بدولے گی نہ وی پانی دنیا دا جان لبا گی خوراک وقت اللہ بستا دے جسم تپو سن کئی چولے تا پان باندھے نہ خوراک سر داسی دم رمال دولت ور سرے پانی کی جان اولے گی او نارش کے تے رہی پیسو دا وجہ نہ جی پیسو کی بمی کمی راشی نو دنیا بودا ہی سیت دے دا حقیقت دے جی قدورن تغلا وکنو فن تملا آر جاکوئی شیگی پخیی او پراکو نبیل سے اس طرح کی نو فرمائیتی متا اون قلیلن دا خوما مولی غنتی متا دا ما مولی غنتی لفظام ثم مأواهم جهنم او بیا زید دیو جهنم دے و بئس المهاد او دا دیر بد دی چون دا دیر بد زید اللہ دی ماو بد وساتی او تا کندی تی وزاتی بیا فرمائی جے مومنانو تاسو مخبا کی گئی ستاسو دا پارسدی ستاسو دا پارسدی لیکن اللذین اتقو لیکن دا کسانو دا پارا چی زان ساتلے گئے دا گناہونو نا زان بچکلے گئے دا مناحیو نا ربهم دا غفل ربنا لیکن اللذین لیکن آگسانو اتقو ربهم چی ریدلے گئے دا غفل ربنا فل رب نے رے دلے گئے گناہوں نے جان ساتلے گئے منحیات نے جان ساتلے گئے لہم ند جیو دا پارا بسی جناتن باہو نبئی تجری چی بئی گی با من تحت حل انہار اولان دی داغینا نہرنا خالدین پیہا ہمیشہ دا پارا بئی دی اپدی کی دانشت دے سی زبا مل شما یاد غشان تھی زما بی بی دا دابا نمرا شنان اللہ فرمائی آغا بی بی بمتو لو مرسا دا پارا جوندی تے بمتو لو مر جوندی دابا غندا چونے بیتی دابا میز وکال جو کال لس کال ذر کالنانا خالدین کی ہمیشہ دا پارا بدستا دا پارای خالدین پیہا ہمیشہ دا پارا بئی تپدی کی نو ظلم من عند اللہ مل مستیا بکی گی استا دا طرف دا اللہ نام گورا سمرا دا شان خبر دا سمرا دا خوش علی خبر دا چپا عورت بندی والا اعلان کیتی جنتیانو ننتا تو زمان ملمانے او ذکر بیما ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون توحيد بان سوق ولا غن ملائكه براشي ورتبوي في ريغما غنجن في غما سادا فاربن اغا جنتنا غباون جستاسر وعدك لشيوان نو اللہ باتو فرمائی چنو ظلم من عند اللہ مل مستیا بی پدر رج باندی دا طرف دا لانا وما عند اللہ خیر للابرار اغسطی دا اللہ سردین وغدیر وردی دا پارا دا ابرارو دا پارا دا نیکان و ابرار سوک دی نیکان سوک دی نیکان دا ندی چی خالی بڑی وحلی نیکان دا ندی چی غدی تسوی پیدا کری نیکان دا ندی چی غد تگیر اپریقی دا نانا نیکان دیتا ہوئی اغا لس سفات والا مخ کی اغا غالباً 253 بندے کا 253 بنایا سور بقرہ کی ترشوی دی اغا لس سفات والا لیس البران تولو جو حکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ تینزو تعلق دا قدی سر دے تینزو تعلق دا جوارے ہو سر دے اول آمن باللہ فاللہ ایمان باوری فاخرت با ایمان باوری من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین فملائکو با ایمان باوری پا کتاب با ایمان باوری پا پیغمبر با ایمان باوری او پینزد جواری و سر واقام صلاة توات الزکا زکاة باور کئی او من بادا کئی منزا پا بندی با کئی والموفون بیاهدهم او وعدی بفر کئی اذا حدو کلچی چا سر وعدا وکی او تکلیفون با برداشت کئی کلچی و تا جنگ کی تکلیفون رسی آغا بدنی او مالی تکلیفون آغا و برداشت کئی نو دغت مومین وی دغل سزیبات والا نو ابرار وی دغا دی چی دغا لکتی پات پچاکی دغتا مواحد وی او دی مواحد دپارا جنت تیار شوئے دے اغا جنت سنگ دے چی اغا حدیث کی رلی وی مالا عینن و ات چی اغا استرگو ندلی دلے ولا اوزنن سمیات نغو گن و غوری دلی دی ولا خطر على قلب بشر او نداغی بزلکی دچا بزلکی داغی سسو چکی کر راغلے دے و ایداسی حری دا جنتی دا پارا با تیرشی تی جنتی باورشی داغی پستر گو بلا سرا چاہی اغستر گی بے او غریگی نبی چاہتر گتری او نبور دچا گتری اللہ دی زماستا نصیب کی نو ورمائی وما عند اللہ اغا سچی دا اللہ سردی خیرن اغا دیر وردی اغا دیر بہتر دی دی دنیا تا بہتر موایا دا دنیا ہو ختمی دن کی دا روان دام لیل ابرار دا فارد نیکانو اغا نوح علیہ الصلاة والسلام تاریخ کتابونو کی رازی چی غالباً یو تاریخ ذکر کری جی دا فال السو کال عمر ہو فال سو کال عمر ددو و ایده مر پا وقتی دتا ملک راه ایده مر پا رشتور ترانا ورتو یا اتولو بنی آدم عمرن و ایده آدم بچیا دتول نوگد عمر والا چتال دیر اوگد عمر در کشه ده و دیر اوگد عمر در کشه ده و کیف وجبت الدنیا و اهلها و دنیا دی سنگ اومندل دده دا اهل دی سنگ اومندو دنیا د دنیا والا دی سنگ اومندل آغا ورطو ایک رجل پشاند و سری دخلا دخل دارا من باب و خرج من باب آخر لکه سره یو کور ته پیو دروازه ورنو تو په بل کې و تو دغه د دنیا مثال له زما دومره ډیر عمر او خزمت د خوب لیدلو اقوال د عمر رضی الله تعالی عنه ذکر کوي مدارک السالکین کې ابن القیم رحم الله ذکر کړی دی ویلو ان الدنیا من اولها الى اخرها وَأُوتِيَهَا رَجُلٌ وَكَشَيْدَ دُنْيَا دَا وَالْسَرْنَ وَالَ دَا خِرْ سَرَ بُورِ یو سریتا جمر عمر ورکلشی سم جاءهو الموت جورتا مرگ راشی لکان دی منزلت من را آمنا منی ما یسروهو سم سیقض ویزن لبیضا علیس بیدی شیئ فشان دا خوب لدلی ویکلش دارا اکلشی چو گرن وغرانا رنا دا خالی دی اسم نشتر لیس بیدی شیئ دا دا پرا کی اسم نشتر دقا شانتی مثال دا دنیا دے گورا دنیا گورے پانی دا د خوب لیدل دی معمولی غوندی زندگی دا وس قران ته کې را پیدا ټیم غره تعالی بیرتا واپس ناراضی دا خپل وخت متی کا دا خپل ټیم ته متی کا د مرګ څخه پته لګی چې مرتا تنن راځي او په سبا راځي په دې ټیم کې موت ته مرغا غنو غمر د شهادت دے سمر رحمت ربات مجلس باندې وځي الله فرمائی وما عند الله خیر للابرار اغسچ دا اللہ سردین وغدیر وردی للابرار دا چا دا پاردی دا نیکانو دا پاردی بیا فاستجاب لهم ابوهم نقبل کو دعاگانی دا دیو رب دا دیو انی سرد دینا لا اوزیو تیزبن بربادم نبضایکم عمل عامل منکم عمل عمل کون کستا سنا من ذکرین کناری لئی اون ساو کزنانی بازو کم بازی ستاسو دا سڑونا من بازینا دا بازی دا زنانونا فاللذینا کزن حاجرو چی حجرت و غفر جو ہوا تو من دیاری دفتر قورننا و اوزو فی سبیلی و تکلیفت و رسید زمان پلار کی و قاتلو جنگی رکو و قتلو او شہیدان سی لو کفرن عنهم نخاما خبزل رکم دا دیونا سیئاتیم آگناونا دا دیونا ولو دخلن لهم داخل بکم دیو جناتیم جنتنو تا تجریجی بیگی با من تحتی الالار لان دلاغین نهرنا سوابا من عند اللہ بدل بیدیو دا بدل دا تربد اللانا والله عنده حسن السواب او دا اللہ سراد دیر خبت لدام لا يغرنك دوكي ديوان شيطانا تقلب الذين خفقر دردا كسانو كفروا كافران دي في البلاد فملكونو كي متاع قليل لا سكدا لغا غرد دردا ديودا لغا سكدا ثم مأواهم جهنم بيزيد ديو جهنم دي وبئس المعاد ډېر بد دي چونه دا لكن الذين لكن اكثر اتقوا ربهم سوير دخل ربنا لهم دبير فرا جنات باغون دي تجري جبيه بامن تحت الانهار لان دي داغنا نهرنا خالدين فيها همیشه د پاره مې دی په دې کې نو ظلم من عند الله مل مستیا مې دی ولاده طرف د الله ناو ما عند الله اوس چې د الله سره دی خیر اغدیر ور دی للابرار د پاره د نیکانو